سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. الله رب العزت چې انسان باندې کوم علم لازم کړو چې دا وی حاصل اول او زده کول هغه فرض، انور ټول علوم دا غي نه رستو، هغه یو بنیادی علم، یو ډیر قدیمی علم چلا بلزت اول داغی انسان تا نزول کڑیو او تعلیم ور کڑیو چر رحمان علم القرآن خلق الانسان علم البیان، چر رحمان ذات او چر داغ رحمتون امدادی چه غډیر مبالغه کړی دا په خپل رحمت کې او په ټولو کلماتو کې د رحمان کلمه ذکر کړی دا اشاره ده دیتا چې دومره رحمت او دومره برکت، دومره اجر او ثواب او دومره احسان او فضل او دومره نعمت او بل شی کې نشته دی لکه قرآن کې چشتا، او قرآن یې دې د پاره نازل کړو چې خلق علم زده کی، د جهل نه ځان بچ کی، پل رب پیجنی، چې دا د علم اول باب. علم کې وی بابونه دي کنه، نوال باب پکی داو چې معرفت د خپل رب، خپل رب پی جندل او مخلوق ټول په دی اول باب کې انختی دی. اول باب لاند زده کړې، الباب الاول فی معرفت الله تعالی ذاتا و صفتا، دیکھ مخلوق نہ پوئی گی چیز رب سے تبوستے نہ کہے، نہ جواب وہ ذرا نشتا، حیران و پریشان دی چیز رب سوک دے، قومنا امتنا پدی کے مبتلا شیو، پدی کے عیبان دے عذابون راغلیو چیز ایخ پل رب نو پی جندلے. سرا دینا چیز پیغمبر با تدیر پا آوازح الفاظو کی اور دیر پا صریح الفاظو کی دا مسئلہ پیش کرا چی ربی اللذی یحیی و یمیت، ابراہیم علیہ السلام وی زمان رب خواہ ذات تے چی اگر دیر پاسانا پی جندیشی سوک جو اندکی او سوک ملکی، دا صفت ډیر ظاهر دی او ډیر موجود دی په هر وخت کې، په هر آن کې، په هر مکان کې. ربی الذی یحیی و یمیت، ناغه نپی جندک دمرا سان سبق دمرا سان علم دمرا سان کلمہ او نپی جندک ناغه جواب کداوی چه انا احی و امیت بس غزیم کنا تا چه کم رب یاد کنو آغازیم زجون دی کول اومل کول کوم نبست باو برباد شو یواز اخپل زاننا پولی زان سر اٹول قوم او ټول امت تباک ولی علم ازدانکو سبق ازدانکو عقیده ازدانکلا ایمانی ازدانکو نبست باو برباد شو امونگا و تاسو و تنو خولی پیغمبر و تاوی اغای استادو چی ربی اللذی یحی و یمید زدید پار راغلیم چی تا تا ربو خیم تا تا دا رب صفتو خیم تا تا دا رب حکمتو خیم تا تا دا رب قدرتو خیم صرف دید پار راغلیم دنیا کی علم امدق علم دی دنیا کی دین امدق دین دی دنیا کے بیان ام دقا بیان دے دنیا کے ہدایت ام دقا ہدایت تے دنیا کے عزت ام دقا عزت تے چدا مسئلہ از دقا چی ربی اللذی یحی و یمید اغز دا نکڑنو بیام ابراہیم علیہ السلام ورطا دین آسان حبر چدا بکرانی پد باندی دا گرانه نو خو پاغه باندې گرانه وا چې دا لوخه پاک نو ذهن پاک نو سینې پاک نو د بوتانو نه ډیر لوی غن پکې پروتو نو دا مسله او دا علم خو صفا لوخي تزي چې دا خبره نن داسې ښکار ده لکه انوار په شان چې مسله زده کول علم زده کول ایمان زده کول هغه چاته آسان دی چې لوخي صفایي چې یو عام سړی زمیندار سړی امی سړی هغه مسله واوري نو بس فورا زړه ته پریوزي خوشاله شي یرا شکر دے چلا مال توفیق راکو او دی دس زیتر آوستما چگی کیا غاصل سبق ویلی شی اوی کیا غاصل علم زدکولی شی اما خو مسلہ ومن اللہ چی ربی اللذی یحی و یمیت ربنا اللذی آتوا کل شین خلقو ثم هدان ربنا رب السماوات والارض ربكم ورب آبائكم الاولين رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون نور بور پسې زما پچې ماتا د مشورې سر پرانستې شو چې ماله صرف تعالی لري کړه او کولای کړه نور ور پسې ماله راضي جدی پاس الحقیقت باندې پوکړم نو بس هغه دومره زر پوه شي انفن کې تا دا له احسان ولي زړه صفا او سینې پاکوا او چې داسې خلقی چې هغه چا سره ناس تکړي بدعتی سره رسمی رواجی سره او جاهل نیم ملا سره پګړی مار سره اغي سره چتناستی اغه نزدک کیږي اغه له لوخه خراب کړې ده اغه له سینه خراب کړې ده اغه کې بلبل ساچولې دي اغه ته د ګل سنو بر کسی کړې دي نو هغه پزړو کې پرتی دي او چې پلانې ولیداسه او کلو په حواله اړو پلانی والی داسه وکړه چې په سمندر لاړ پلانی والی داسه وکړه چې نور راکوز کو په ملتان کې او پلانی والی داسه وکړه چې دولو سکالو بیړه را وستا بس هغه چې دغه ورېدلې دي کنه ختم الله علی قلوبهم سونه کاله به تیر شي هغې ته به ایمان نصیب نشي هغې ته به سبق نصیب نشي هغې به خپل رب ونه پیژني د هغې رب لوی ځوان دی د هغې رب شمس تبریز دی د هغې رب داتاګنج دی د هغې رب سیمړکې دی دا خلق دی د هغې رب په بونیر کې دی د مغلو جاسوس پیر بابا دا د هغې رب دی خنو چې یو سړی سینې ته دا ګن راشي هغه بیا په دې پوهېږي چې ربي الذي يحيي ويميت تا خو یوازې هغه نمرود نو په سونو نمرود یان دي دنیا کې چې هغه سې عقیده ساتي او چې کله ورته حق بیانای نو جواب بکی رد بکی استاد خبرې دې ته نه ګوري چې دا زه شي رد کومه دا خود دا خپل رب رد کوم دا غد صفت رد کوم دا غد وحدانیت رد کوم دا انسان نپوئیگی ناول علم په دنیا کې دا اول بابو پا دیکھو چه خپل رب او پی جانا معرفت دا خپل رب حاصل کا اگا اول باب تی ندی اپانا اشلولا چه دا باب نو آئیو نور بابو نے شور اکڑا نور بابونا هغه شروع کړو اب هغه باندې کتابونه لیکل تصنیفات تالیفات تحریفات تصحیفات خرافات دا علم کتاب یې لیکه پس کې پزوحت کې پزوحت کې پیر دا خواه دیر گران دی دا سلیل دمه مرس پیدا کئی زهد چه دی دا سلیل دمه مرس پیدا کئی او اگه سوچه غوالی و غوالی چه بپایو که واچه نامه سوک پیدا کئی تا خواه دیر گران دی پا زهد کی اولی که پرقاق کی اولی که کتاب او پا ولایت کی اولی که پا محبت کی اولی که دی بلاگانو پسیشو وی گور کار سلیکی ہو غلط بئی خطا بئی گمراکی گی با جہنم کی زان لزائی جوڑا ہے دک دا حدیثو دا نبی علیہ السلام محدثین وی دا متواتر ترسی دل دے که حدیث متواتر ینو آبا دا حدیثی چمن کا زبع علیہ متعمدا فليتبوأ مقعده من النار پیغمبر وی چا چې ما باندې دروغ جوړ کو قصدن عمدن خدای نه نیریږي او یې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم خدای نه نیریږي او یې عن ابن عباس رضی الله عنه خدای نه نیریږي او یې عن ابن مسعود رضی الله عنه دروغ په الله جوړي په پیغمبر باندې جوړي پیغمبر وی ځان له جهنم کې ځای جوړ کو چې په ما یې دروغ جوړ کړو چې هغه دا سویلی سویلی ویلی چې څوک مدینه ته راغی او زما زیارت یې ونکو نو فقط جفانی نو ما باندې ظلم وکړو چګور دور راغی او زما زیارت یې ونکو تا وګور دروغ پیغمبر جوړ کړی کنه دغه سي دروغ جوړ کړی په باندې ډیر قسمه قسم د دې مسلې په حق کې چا ماما اسلام واچو دلرینا نو ما تر رسول شي او چې د نزدینو نزدې په خپل اورم خدای ته وګوره اول خو حدیث وګوره کنه چې دا څنګه حدیث په نصیب کې او قسمت کې چې دا صحیح حدیث نشته دی چې دا غي سند صحیح وي او دا غي متن صحیح وي هغه کې کمزور او ضعیف راوی نه وي نو هغه بیان وکنه او بس چې الله نه څوک نه یې کنه دا هر ځکه هر ځای کې قران چې کله تعلیم ورکي ندا پکې مخکې کوي چې فتقوا الله انبیاو چې کله بیان کو دا به چې فتقوا الله واتیعون فتقوا الله واتیعون د خدای نه یریږي او زما تابعداري وکړي ولې د خدای یره چې په زړه کې راشي نو هغه انسان که قدم ږدي نو مخکې سوچ کوي که خوله پرانځي نو مخکې سوچ کوي که سترګې غاړي نو مخکې سوچ کوي که غوږونه ږدي نو مخکې سوچ کوي کیرا سنه تبایه تلاړ شوه ولې ابو عمران نخعی ناستو مخې ته حدیث پراتو شاګردان ناستو محدثو یوم المراغ ورتوی چیا شیخ اسمع منی کلمتن دیو خبر کومه وقو تاکیده قال ولا نصف کلمتن ویتی او کلمه زنی می توم نیم تیار اغا بیاس لنگل کولنو اغا توی چی پخ پلو زی کمونگ دیو باسو اخلاړو کله چې بیا درس ختم شو نو شاګردان څنګه را نږدې شو تا ابو سنته ون کول چې را سوال کړو او وام مسائل فلا تنهر پیغمبر په حق کې خرازي چې هغه سوالګر راټنه هغه سره خو بیا خبره خلاص شو ځکه چې کتاب له خبره کول نه مونږ پاسېدو دا ولی هغه دا معلوم دی ما ته بدعتی دی نو که دا خبره کړې وي نو زړه خو کیمره ده مقناطیس دی د دې نه بیا چرته ګندوزی نو مال خدا چل بیا نه راته خدا غ احسان علاجو چې ناورم ستا نه خبره وګونه ستا د ګن نه ډکوم سینه ستا د ګن نه ډکوم سوچ به کوي کنه دیر سوچ بکای کنا که گیڑی تا سشی لڑشی نو اپا لده نکاس انتظام اشتے ہے او باوزی خسینی تا چی لڑشی زلط تا چی لڑشی ذہن تا چی لڑشی داغی خو بیا انتظام نشتا کنا اگو پروڈیوس ندی چی تا بے پس طریقی باندی خارج کیو بے باسی نو دیر فکر پکا او دا دیو جسو کدری گیا پٹکے والی او گرے اگدکلی نو دیو تکین ریر یا سوڑی نا عالم دی نا جاہل دی او قرآن او سنت ما نکلی دا چیزان ساتے گوارے دارم بے خبر ہے چیزان ساتے دا دا خلقونا چیاغی خپل رب نہیں پی جندلی دا غیر رب کله بندای دا غیر رب کله شیخی دا غیر رب کله پیری کله ملنګی او کله بلای بلا ناغینه پته سجدکی د دې پر الله قران نازل کړو چې دا وایا ذیکه الله وی اول زما تعارف دې چ شروع وکینو تا ته زما تعارف ملاویږي چې الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دې کې الله خپل تعارف کوي کنه چې انسان زما تا سره ډیر نږدې رابطه ده ولیکن ذهن کو لاوکا تاره دا وجود چا در کړل خالق پیجنی الله عزیمه ستاسو تربیت څوک کوي کبه آی ابتدا کې او کبه ارستو دا رزق د لسوک در کوي قسمه قسم رب العالمین زیم بل سوک ندی ګوره رزق پس بمنډ نه وای چې زه دې پرې خودم رازق دې پرې خود او مرزوق پس لاله خالق دې پرې خود او مخلوق پس لاله او کته دنیا سا عزت غواړي ٹھیک ده هر انسان دا غواړي او دا صحیح خبره ده چې ګناه پکې نشته ځکه آیاتونه دي او دا غیر لاندې تفاسیر لیکلي دي اسره زخرف آیات و انه لذکر لک ولقومک وسوف تسالون وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ اے پیغمبر پاک دا قرآن ستاوم عزت تے استاد دے قومم عزت تے دا قرآن ستاوم شہرت تے او دے قومم شہرت تے دا قرآن ستاوم شرافت تے استاد دے قومم شرافت تے نظرہ دے کی مفسرین لکی چی دا آیات نا معلوم شوا چی او سلی دی سر رغبت ساتی او شوق ساتی او محبت ساتی چی زما دی پا دنیا کی نیک نامی اوشوے زما دی خلق و صفتو نو تعریفو نو کلے دا سبا دا خبر نو دا دا سا گناہ نو دی دکا اللہ پا خپل پیغمبر توی نو انو لذکر لکن دا استا عزت تی ولی قومی کا استا دا قوم عزت تی چ سو خلب ير تکین استاد صفات بکئی سو خلب ير تکین ز قریش صفات بکئی چر دا ډیر ذاتمن خلق دی ګور الله قران د دې په جبا نازل کو زه خودی خوخو نو زکه کنه ابراهيم عليه السلام چې دعاګانې کوي ډیرې نو دا پکې وای چې وجعل لي لسان صدق فی الاخرین وجعل لي لسان صدق فی الاخرین اے ربا رست امتنو کی پخلقو کی زما ډیر خیستنم او زما ډیر خیست بیان او زما ډیر خیست تعریف او زما ډیر خیست سنا مشهور کی ما خیست سنا داس نه ای چې ګنه غټ کتابی 1000 صفحات نه او 1000 ورق نه هغه یو کلمه ده چ ابراهیم علیه السلام بس د دې نه لوی صفات نشته د دې نه لوی سنا نشته د دې نه لوی تعریف نشته ته خو په دې پسې دي چې کتابونه په لیکلې دي کنه جلدونه په لیکلې نه نه نه هغه دې یوې کلمې سره نه برابرېږي زه دې نه ځخه چې دا سبق زده کې او دا علم زده کې چې کته نه په دنیا کې نوم تبعی دا سلک جوان دی چې ډیر خلق د دنیا نه رخصت شوی دی او نوم یې په دنیا کې جوان دی ولې کار کړو د دین خدمت یې کړو د مخلوق اصلاح کړو مخلوق ته خیر رسولو چې غیسو ته محتاج وي مخلوق کولمبیا دې ته محتاج دی چې دې چا پیدا کړی دی نو چې داغه معرفت حاصل کی چې خالق هغه دی رازق هغه دی او برکت هغه راکې مونږ له دومره عزت مونږ له هغه راکې چې زمان نوم بیا تر قیامت پورې یادېږي او د قیامت او د مرګ او د دې ټولو زموږ هغه دی ها ایاک نعبد و ایاک نستعين بیا بل چاته جات پاتې نشو چې ګنې مونږ خپل ضرورت بل چاته پیش کوم مونږ خپل جړا او فریاد او زاری بل چاته وکو مونږ د بل چا په خپو کې سر کېدو نه ایاک نعبد و ایاک نستعين ولې دا خپل ټول عبادت کنا عبادت د شکر نه یا کنا یا الله چې عبادت و تویل شي، چې تعظیم و تویل شي، چې عاجزی و تویل شي، چې حمد و ثنا و تویل شي، نو بستا د پاره کو بل چارنه. پیغمبر دغه تعلیم ورکاو، دغه تعلیم بس دی لراغلو. ولی دروم نا صحابی راغه نو خبر، معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام تیوی چی ما خو پر روم کی اوکارو لیدو اور دیر میں خوخ شو دا ولی چی او سرے نئی خبر از ناشنا قوم حال اوی نی از دتا پتہ نلگی نو دیوی گوردی خو زمونگ نخذی دی خوی زمونگ نخذی د مشرانو ادب دی پکی سمر قدر و عزت دی پکی دقا سی اغبا مرل راغلینو چراغ نبی علیہ السلام تیوی چی انہم یسجدون لمرزبانیم. ما خود روم خلق قولی دو چی اغیق پل جرنیل تا سجدی کئی نفع انتا احقو تو خودیر لائقی مرزبان سی جرنیل سے یا خود دنیا یا مشر دے او تو خو پیغمبر نو تا دیر لائقی چی منگتا تا سجدہ کو نو دین عرص تو بدا کار کو خوا. نبی علیہ السلام ویدائی سووے سجدہ خو عبادت تے، عبادت خسن اللہ خاص صفت تے کنا بل چالا بنشی کے دے دا خود آجم و کار تا آجم و لطلیوے تاجم خو بدا کار نو تاجم حال ګورنن کنه. چې کامیاب قومي نغید نن نسبات ترقی د سبانه بلو د ترقی د بلو رنګ بلو د ترقی، او چې ذلیل قومي نغید نن نسبات تنزل د سبانه بل ورځ ته تنزل. عجم قوم ته وګور روان دی ښه، بس دا دعا کوي چې الله د دینه نوره تیاره مرا ولي په مونږ باندې. یا الله دا شته تیاره چې په دې ملک پراته ده، یا الله د دینه هم خلاص کړي. مونږ خو وایو چې ګنې سبانه ورځ به خی او هغه چې راځي نو د هغې بلې نه بتری کل یوم بتر، هله ورځ راتلونکې د بلې نه خرابوي. دا ولې قرآن نشته، دین نشته، د خپل رب پېژندګلي نشته، رب نه دی پېژندلې چاته. چې وځي داسې نو ډېر خدایان به مخې له راشي دته چنډې به پې ولاړي، خلک به د چاپېره ګرځي، عبادت به شوروی پڑی را علا پی مانا بان نارینا و زنانا بای حج و عمر بای دی خدای پی جندل دی کدی خدای پی جندل دی نو خدای دا غزای پا دی گمبت کدی دالو اتیارا دیو جن دا خوا کل جو صحیح ایمان راشی دلتا او اقید راشی دی توحید بیا با اس نی دا طول اتیاری بر رشی لتخرج الناس من الظلمات الى النور. ظلمات به حد او به انتها هغه ختم شي کله چې نور د قران راشي، نور د توحید راشي، دا بیا ختم شي. نرسو مله نقصان چې مونږ تنن حاصل لې در دیو جنا څنګه پاول باب کلا پیل شوی مونږ رب نه پیژندلې. که در رزق سوال کو بل زی کو، که در مال سوال کو نو بل پلزو، جمعت تا نرازو چه درکات نفلو کو، که در چانه تنگ یو پریشان یو ناغیل نورس نورس کو. او دعا را تا ندیا ده چه پیغمبر ویلی چه دا دعا وایا چه در کم دشمن نتنگ کنا، نو وایا چه اللهم انا نجعلو کا فی نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. دا وای کنه ستا په اسلام کې خداره خبرې علاج شته، د هر مرض دوايي شته دي، خو لیکن ستا کمزوري ده کنه چې تا دې ته کار نه دی ویلې، خپل دین دې نه دی پیژندلې، خپل عقیده دې نه دی پیژندلې چې موږ مسلمانان یو، زمونږ عقیده بسی زمونږ په اسلام کې لومبه تعلیم د څه دی؟ تعلیم الاسلام. نو ته دین نه خبر، تا غار سره ستکړی دی، ادا مخکې کړی دی چه غنیش تا پا اسلام کی ناغا دی مخکی کلی دی بلغ العلا بکماله انت الهادی انت الحق، چه غنیش تا پا دین کی ناغا دی ذکلی دی چه دارا تا چه خولی دا کلمه کم زیر آغلی دی. اللہ قرآن نازل کلی انسان دا ہدایت تا پارا، دا سورات مستقیم دا معرفت تا پارا، او د انسان د جهل نه او د شرک نه او د کفر نه او د رسم و رواج او د بدعت نه د بچکی دود پاره صرف دا یو کتاب د جزازی موارد ده. کدی سره تعلق پیدا کو، صلح دې وکړه او رابطه دې وسره وکړه، نو بس الله و در باندې رحم او فضل وکړي. او چې دا دې ته نه ناسو اسی بزان هلاکه او ځان بدو ککه، تبا دا گمان کہوے احسبونا انو محتدون چی مونگنن دمرا سواب اگاٹو، مونگنن دمرا نیکی اکڑا، خدای بندو وی دے اشراق مند میں اکو سو اخ دے اکو دے اشراق مند کو پیغمبر اغو اخ کڑے ہو. حدیث کی راضی چی دو خانو بچی با ګرځې دو نخپې به سوځې دي په نور باندې، خپې به سوځې دي ساخ په سوځې دي چنور داسې یو نظر راغې تومره خدان خبر کاسي کړهو کیس ځان لرو او قصد کینو ځان سره کینو بل چا سره خو نشي کولې چې قران وی داسې خلق په دنیا کې شته دي چې ته به خیر خوایي کې تبه همدردی کې، تبه د علاقت نه بچ کې، تبه د کفر او شرک نه بچ کې. و اذا قيل له اتق الله اخذته العزه، چې تو ته وایي چې خدای نه ويریګا نه پزت کې راشي، نغي علاج خو نشته دی. نغي د پاره قران ویلي چې فحسبهم جهنم، ګټه پکې ده اوس د لمازه تیار کړي د الله دین سره او قران سره توحید سره زد نه پکار، دا خزان له نقصان ورکول لی. یو کلمه دروازه ذکی چې الحمدلله تمام صفاتونه د کمال خاص الله لره دي، دا تعالی د دنیا او د مافیها نه بهتر ده. واخر دعوانا الحمد.